też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 marca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. 1600 bomb i 1000 dronów wysłała Rosja do ataku na Ukrainę tylko w tym tygodniu. Papież Franciszek po ponad 5 tygodniach wychodzi dziś ze szpitala. Lekarze radzą, by po zimie aktywność fizyczną wprowadzać stopniowo. Prezydent Ukrainy apeluje o bardziej efektywne sankcje wobec Rosji. Wołodymyr Zełenski napisał w internecie, że rosyjskie ataki dla jego kraju są nadal codziennością, o czym świadczą liczby. W tym tygodniu Rosja zrzuciła na Ukrainę prawie 1600 bomb, wysłała ponad 1000 dronów bojowych i 15 rakiet. Całe to uzbrojenie ma łącznie ponad 100 tysięcy części z innych krajów, dlatego konieczne są bardziej efektywne sankcje wobec Moskwy, napisał Wołodymyr Zełenski. Prezydent Czech Petr Pavel uważa, że po zawarciu rozejmu w Ukrainie żołnierze z jego kraju powinni wziąć udział w międzynarodowej misji pokojowej. O szczegółach Wojciech Stopba. Według prezydenta Czech gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy powinny się opierać na dwóch filarach: umowie o zasobach mineralnych z USA oraz europejskiej misji stabilizacyjnej. Petr Pavel zauważył, że jego kraj uczestniczy już w koalicji chętnych w sprawie Ukrainy. Uważam, że gdy pojawi się wspólna wola wysłania sił, to Republika Czeska weźmie w tym udział, powiedział prezydent w wywiadzie dla ukraińskiego portalu. Petr Pavel zasugerował udział czeskich żołnierzy w misji pokojowej również w piątek w Kijowie po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim. Zaznaczył, że jest na razie za wcześnie, aby mówić o konkretach. W Czechach prezydent nie decyduje o wysłaniu wojsk na zagraniczne misje. Leży to w gestii rządu i parlamentu. Z Pragi Wojciech Stopba, Polskie Radio. Tłumy wiernych zgromadziły się przed kliniką Gemelli w związku z zapowiedzią, że dziś papież Franciszek opuści szpital. Wczoraj lekarze poinformowali, że zapalenie płuc u Ojca Świętego zostało wyleczone. Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański, zgodnie z zapowiedziami, papież ma pozdrowić z balkonu wiernych zgromadzonych na dziedzińcu kliniki Gemelli. Franciszek stopniowo będzie wracać do aktywności, koncentrując się na terapii ruchowej i tlenoterapii. Opiekujący się nim lekarze, profesor Sergio Alfieri i dr Luigi Carbone, zalecili bardzo ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym, bo jak każdy, kto przeszedł skomplikowane zapalenie płuc spowodowane przez bakterie, wirusy i grzyby, papież jest osłabiony i podatny na zakażenia. Zapalenie wyleczono, ale zniszczyło ono płuca i mięśnie oddechowe, a papież jeszcze 10 dni temu nie mógł mówić. Dwukrotnie jego życie było zagrożone, ale nie było potrzeby intubacji. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Lekarze radzą, by po zimie wracać do aktywności fizycznej stopniowo. Dodatkowo, zanim zaczniemy ćwiczyć, warto wykonać podstawowe badania, radzi dr Mariola Kozłowska-Laskowska. Powinniśmy zweryfikować ten nasz stan zdrowia. Skontrolujmy się u lekarza rodzinnego, niech wykona podstawowe badania typu EKG, badania krwi, oceni, czy jesteśmy gotowi na tą aktywność i w jakim tempie wrócić do pełnej kondycji. Nagły, zbyt duży wysiłek fizyczny może skutkować na przykład problemami z sercem. Biblioteki dla klimatu to projekt, który z lokalnych wypożyczalni książek tworzy centra kultury. By wziąć udział w tej inicjatywie, trzeba stworzyć projekt angażujący lokalną społeczność o tematyce związanej z ochroną środowiska, mówi Marta Piechocka-Nowakowska z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Swoje pomysły mogą zrealizować również bibliotekarki i bibliotekarze z całej Polski. A nagrodą będzie m.in. spotkanie ze znanym przyrodnikiem Adamem Wajrakiem, udział w programie szkoleniowym oraz grant na realizację kolejnych inicjatyw. W ubiegłym roku w ramach projektu Biblioteki dla Klimatu placówka w Braniewie postulowała o stworzenie zielonych stref, które poprawią jakość powietrza. Klimat. A jeśli o jakości powietrza mowa, to ta jest dobra w całym kraju, z wyjątkiem Nowej Rudy. Ze źródeł odnawialnych pochodzi obecnie ponad 60% energii elektrycznej. Prawie połowa stacji hydrologicznych w Polsce ma niski stan wody. Ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną utrzymuje się dla Noteci, Pisy, Ełku i Legii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Księstwo Ptaków. Za miesiąc Wielkanoc. Myślę, że to najwyższy czas, żebyśmy dowiedzieli się co nieco o jajkach. Naszym gościem i przewodnikiem po świecie jajek jest Paweł Pstrokoński, ornitolog, popularyzator wiedzy przyrodniczej, badacz warszawskich jaskółek oknówek i autor książki Wszystkie okna dla oknówek, którą wydało wydawnictwo Czarne w 2021 roku. Witaj, Pawle. Dzień dobry, cześć. Bardzo dużo rzeczy. Ornitolog, popularyzator, badacz, ale tak, zgadza się. Co cię naprowadziło na temat jajek? Promotor mojej pracy doktorskiej, profesor Krzysztof Damaziak, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam. Zaczęliśmy pracować ze zbiorami oologicznymi, czyli z muzealnymi, historycznymi zbiorami, w których znajdują się jajka. No, profesor posiada ogromną wiedzę na temat samych jajek. No jest właśnie. Znaczy jajek ptasik. Mhm. Bo myślę, że też w trakcie dyskusji troszeczkę będziemy starali się to wyjaśnić, że to nie tylko domena ptaków. Mowa tutaj o jajorodności. Natomiast no, ptasie jajka są tematem rzeką, okazuje się. Już jak się raz w to wejdzie, więc jak weszliśmy w te zbiory muzealne, oologiczne, no to trudno z tego wyjść. Na pewno trzeba być delikatnym. No tak, jak z jajkiem, wiadomo, i dużo tutaj jest jakby takich żartobliwych tematów wokół tych jajek, prawda? Więc może zacznijmy po prostu od tego, co to takiego jest to jajko. Mnie uderzyło, że ja nic o jajkach nie wiem właściwie. Interesuję się ptakami od dziecka. No i są całe obszary, które są jakąś zupełnie białą plamą w mojej wiedzy. Nigdy nie myślałem o jajku, o ptaku, owszem, ale raczej jako gatunku... Ekologii, zachowaniach. Tak. A tak podstawowa, pierwotna rzecz jak jajko, jakby no, od jajka zaczyna się wszystko. Według niektórych wierzeń świat z tego jajka gdzieś tam wychodzi. Więc co moglibyśmy powiedzieć o jajku, o budowie jajka? Czy myślę, że dla mnie też taką rzeczą, którą ja dowiedziałem się właśnie przy okazji pracy z jajkami i zbiorami oologicznymi, jest to, że procesu powstawania jajka się nie da zatrzymać. To jest proces, który jest sterowany hormonalnie. No i wiosna sprawia, że organizm ptaków zaczyna być przepełniony hormonami. No i pod wpływem działania hormonów zaczynają się wydzielać z jajników komórki jajowe. No i tego procesu nie da się zatrzymać. No i tak naprawdę jajko, które znamy najczęściej, podejrzewam, że większość z nas kojarzy jajka kurze i przepiórcze ze sklepów, to jest tak naprawdę żeńska komórka rozrodcza, niezapłodniona, otoczona wapniową skorupką. Aha, czy jajka by powstawały niezależnie od tego, czy ktoś, że tak powiem, w domyśle samiec, by je zapłodnił. Zapłodnił, dokładnie. Więc z tego korzystamy przy produkcji jajek na masową skalę i wykorzystywaniu kur, które znoszą te jajka, ponieważ no, tak są zaprogramowane właśnie. Nie da się tego zatrzymać. Czym jest jajko? No, jest komórką rozrodczą. Jeżeli no, wspomniałeś tutaj właśnie, no, te jajka, z którymi mamy do czynienia, są jajkami niezapłodnionymi, czyli tam nie doszło do połączenia komórki jajowej z plemnikiem. Natomiast jeżeli do tego połączenia dojdzie, no to w środku powinien znajdować się zarodek, czyli mały organizm, który zaczyna się w tym jajku rozwijać. To, co na pewno jest ciekawe, no to do samego zapłodnienia dochodzi w ciele samicy, natomiast rozwój zarodka i tego młodego organizmu ptasiego odbywa się już poza ciałem. Więc tak patrząc, ja myślę o tej strukturze jajka, prawda? Jeszcze struktura właśnie, tak. Że jest ten zarodek. Jest zarodek, on jest otoczony owodnią. I to też jest w ogóle ciekawa rzecz, bo sami należymy, podobnie jak ptaki, do owodniowców, czyli też posiadamy owodnię, w której umieszczony jest organizm ludzki, jeżeli rozwija się w ciele kobiety. No i mamy w sumie wspólnego przodka. Ci pierwotni owodniowcy pojawili się około 325 milionów lat temu i nasze drogi się rozeszły. Więc poza tą owodnią mamy skorupkę, o której powiedziałem, która pełni funkcję ochronną. Ona zbudowana jest z wapnia, Pewnie też troszeczkę postaramy się opowiedzieć o kolorach, natomiast wapń sam w sobie jest bezbarwny, ma kolor biały. Mm-hmm. Nie wiem w sumie, czy biały, no biały to kolor. Tak. Więc ta skorupka chroni organizm, który rozwija się w środku, natomiast po stronie samicy jest to ogromny koszt energetyczny, ponieważ w środku znajduje się też żółtko, które znamy pewnie po ugotowaniu jajka, czy to na twardo, czy na miękko. Jest to kula żółtkowa, która zawiera w sobie tak naprawdę wszystko, co jest niezbędne do rozwoju tego zarodka, czyli witaminy, białka, sole mineralne, chociaż też musi być to żółtko otoczone białkiem. Białko tak naprawdę w dużej mierze składa się z wody, która to woda też jest potrzebna też jest temu potrzebne, organizmowi do rozwijania się i pełni trochę tak jak no, skorupa chroni przed środowiskiem zewnętrznym, ale białko jest taką trochę, nazwijmy to, poduszeczką, taką dodatkową tkanką, która chroni ten zarodek umieszczony w owodni przed środowiskiem zewnętrznym. Dodatkowo skorupka jest pokryta kutikulą, czyli taką warstwą, która chroni głównie przed drobnoustrojami, czyli różnego rodzaju grzybami czy wirusami, ponieważ sama skorupka ma porowatą strukturę. Jeżeli mielibyśmy w ręku jajko emu, ono strukturą dosyć mocno przypomina awokado, więc może prędzej chwycimy do ręki awokado niż jajko emu, więc ono jest chropowate. Jeżeli by się bardzo dobrze przyjrzeć, to tam można dopatrzeć się takich drobnych kropek i to są właśnie pory, przez które to pory zachodzi wymiana gazowa pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a znajdującym się wewnątrz zarodkiem. No i mamy jeszcze halazy, czyli takie niteczki, które przytrzymują z dwóch stron kulę żółtkową, do której przyczepiony jest zarodek. I zadaniem halas jest utrzymanie żółtka w jednej pozycji, czyli ono porusza się tylko pomiędzy ostrym a tępym końcem jajka, a nie rusza się w stronę równikową. Nie wiem, czy nie za bardzo naukowo to wyjaśniłem. Chodzi o to, że ruch odbywa się tylko w jednej płaszczyźnie, żeby... Tak, jak winda, góra-dół. Piękne porównanie, Staszku, dokładnie tak. Czyli góra-dół, nie na boki, po to, żeby zapewnić jak najbardziej stałe warunki dla rozwoju tego zwierzęcia. No właśnie, bo ważne jest, żeby to jajko równomiernie się jakoś rozwijało, czy też było... No, ogrzewane, tak. Jest tam jeszcze w tym jajku powietrze, prawda? Tak, tworzy się w momencie, kiedy jajo jest wypychane z kloaki, czyli miejsca, w którym tak naprawdę łączą się trzy układy, układ rozrodczy, układ wydalniczy i układ pokarmowy. Kiedy samica składa to jajko, w tępym końcu jajka pojawia się komora powietrzna. I to działa troszeczkę na takiej zasadzie jak tłoczek w strzykawce, czyli w momencie, kiedy jajko wychodzi z ciała samicy w wyniku zmiany ciśnień, to powietrze właśnie przez te pory jest wtłaczane do tej komory powietrznej i ta komora powietrzna będzie pęcznieć razem ze wzrostem zarodka, ponieważ zarodek będzie zużywał żółtko i białko, które znajdują się w jaju, więc komora powietrzna stanowiła coraz większą procentowy udział tego jajka. No i będzie pełnić też bardzo ważną funkcję w momencie, kiedy się to zwierzę będzie wykluwać, ponieważ zarodek musi się ułożyć w taki sposób, żeby głowa była przytulona do tej komory powietrznej, ponieważ w momencie, kiedy zaczyna się wykluwać, przechodzi na oddychanie płucne, czyli przebija dziobem tą komorę powietrzną i zaczyna oddychać tym powietrzem, które znajduje się w tej komorze. No i ma ograniczoną ilość czasu, żeby wydostać się z tego jajka, bo jeżeli nie uda mu się rozbić tej skorupki, no to niestety umiera. Kończy mu się po prostu powietrze. Tak? Jest mi uciec przed skojarzeniem z jakimś statkiem kosmicznym, że mamy kapsułę, że w tej kapsule jest ograniczona ilość powietrza, trochę ten pisklak butla, leci, tak, i ten pisklak leci i musi się wykluć. No i też kluczowe jest właśnie ułożenie. Jeżeli ułoży się w przeciwną stronę, czyli będzie nogami skierowany w stronę komory powietrznej, to w zasadzie nie ma szans, czyli udusi się po prostu. Z tego, co mówisz, wynika, że jajko jest skomplikowaną bardzo strukturą. Jest, właśnie tak. Słucham, jak dużo rozmawiamy i dużo tego strasznie jest. Już sama budowa jest dosyć skomplikowana. Mówimy tylko o jajku ptasim, chociaż ono rzeczywiście, jeżeli chodzi o budowę wewnętrzną, no jest... jest zaawansowane. Tylko wyrafinowane, pokazuje, tak. Wyrafinowane, jak wielką pracę muszą zwierzęta włożyć w to, żeby to jajko wyprodukować. Jeszcze nie zaczęliśmy w ogóle mówić o samym procesie tworzenia się tego jajka. No właśnie, to zostawimy sobie już na po przerwie i będziemy kontynuować opowieść o jajku. Naszym gościem jest dzisiaj Paweł Pstrokoński. Rozmawiamy o jajkach z okazji zbliżającej się powoli Wielkiej Nocy. Rozmawialiśmy o tym, jak jajko wygląda, z czego się składa, a jak to jajko powstaje. Wiemy już przy okazji pierwszego wejścia, mówiłem, że procesu nie da się zatrzymać. Jedyne, co może się wydarzyć, no to albo to jajko wyjdzie z tego ciała samicy i jest niezapłodnione, jest takim jajkiem, które mamy w sklepie, jajkiem kurzem, albo zostaje zapłodniony, czyli dochodzi do połączenia komórki plemnikowej z komórką jajową. Co ciekawe, układ rozrodczy ptaków, a dokładnie układ rozrodczy samic jest zredukowany. Występuje tam tylko lewy jajowód i lewy jajnik. Prawy jest szczątkowy, to jest dosłownie uchyłek jajnika. Możemy sobie wyobrazić taką pękatą kiść winogron. Mniej więcej tak w okresie lęgowym wygląda lewy jajowód. No i te pojedyncze komórki jajowe pod wpływem działania hormonów zaczynają pęcznieć, robią się coraz większe, odłączają się od tej kiści i wpadają do lejka jajnika i kierują się przez jajnik w stronę wyjścia, czyli kloaki. Co tam po kolei się dzieje? To ta kiść winogron rozpada się na pojedyncze winogronka. Pojedyncze komórki, które zaczynają wędrować przez jajowód. Jeżeli natrafią na komórkę plemnikową, czyli jeżeli doszło do kontaktu pomiędzy samicą a samcem i samica ma nasienie, no to dochodzi do zapłodnienia i wtedy zaczyna się wytwarzać zarodek i tworzy się jajo. Tak naprawdę są takie trzy główne etapy. Pierwszym z nich no to jest wytworzenie się tej kuli żółtkowej, czyli samica umieszcza w niej właśnie witaminy, białka, czyli wszystko to, co jest niezbędne do wzrostu. Później całość otoczona jest takim galaretowatym białkiem, po czym zostaje otoczone właśnie błoną pergaminową i zanim dojdzie do tego procesu formowania się skorupki, przez tą błonę pergaminową jeszcze dodatkowo wstrzykiwane jest białko po raz kolejny. Mhm. Więc ta otoczka pergaminowa już w zasadzie nadaje jaju kształt, natomiast zaczyna się ten główny proces formowania skorupki, który jest procesem najdłuższym, bo trwającym około 20 godzin. Nazywa się on bardzo naukowo kalcyfikacją. Skorupka składa się głównie z wapnia. No i możemy sobie wyobrazić, w poprzednim wejściu jeździliśmy windą góra-dół, a teraz wyobrażamy sobie, że to jajko zaczyna się obracać wokół własnej osi i pod wpływem ruchów perystaltycznych ono jest przeciskane i rotuje się cały czas, czyli obraca się wokół własnej osi, wędrując coraz bardziej w dół w kierunku kloaki. No i zaczyna być oblepiane tą skorupką i ta skorupka zaczyna twardnieć, po czym kiedy już to jajko, takie jakie znamy, się uformuje i trafi do otworu kloacznego, pod wpływem działania tłoczni brzucha, czyli zwierzę się napina, skupia się, zostaje wypchnięte, dodatkowo też worki powietrzne brzuszne biorą przy tym udział, one zwiększają siłę tłoczni i to jajko jest wypluwane przez samicę. Przy okazji pierwszego wejścia wspominałem o tej kutikuli, którą dodatkowo jeszcze jest pokryta skorupka. To ta warstwa ochronna działa przez pierwsze 100 godzin życia zarodka, który znajduje się wewnątrz. To jest to coś, co chroni przed grzybami, Wirusami, bakteriami. Tak. To, co jest w ogóle też ciekawe, jeżeli chodzi w ogóle o rozród ptaków, to, że samica ma zdolność kierowania zapłodnieniem. Tuż pod tym lejkiem znajdują się takie komory, w których ona może przetrzymywać nasienie samca. Mhm. Stąd też ta monogamia, o której tak dużo mówi się w świecie ptaków, ona tak naprawdę nie do końca istnieje, może u tych dużych gatunków faktycznie. Natomiast u tych drobnych ptaków wyblowych one rzeczywiście lubią skoki w bok. Więc ojcowie w gnieździe jajka mogą pochodzić od kilku ojców. Nawet... I samica ma zdolność kierowania tak naprawdę tym zapłodnieniem, więc pod wpływem znowu działania tej siły jelit, ruchów perystaltycznych, to nasienie jest po prostu wystrzeliwane, dochodzi do kontaktu z komórką jajową i tworzy się ptasie życie. A zanim jeszcze to życie wyjdzie, to jeszcze w którymś momencie uruchamiają się kolory, to znaczy te jajka, pigmentacja, właśnie, jak kalcyfikacja, to jeszcze pigmentacja. Na jakim to etapie się odbywa? To się odbywa są różne prace badawcze, ten mechanizm nie jest do końca poznany, natomiast z tego, co ja wiem, z tych prac, które czytałem, tak jak profesor Damaziak opowiadał, no to raczej to są ostatnie godziny, dosłownie tuż przed złożeniem jajka, ono zaczyna nabierać barwy, o ile w ogóle nabiera barw, bo nie wszystkie gatunki, z reguły dziuplaki, czyli sowy, dzięcioły, składają jajka, co ciekawe, w ogóle owalne praktycznie, wyglądające trochę jak piłka golfowa. I one są białe, czyli tam nie ma żadnego pigmentu, natomiast mogą one mieć różne kolory, mogą być tam różne wzory i za te wzory i kolory odpowiedzialne są dwa barwniki, czyli biliverdyna i protoporfiryna. To są oba związki, są wynikiem rozpadu cząsteczek krwi. Biliverdyna będzie nadawała takie kolory niebiesko-zielonkawe, natomiast cała reszta, czyli czerwienie, brązy, czernie, wszystkie te wzorki, kropki, które pojawiają się na powierzchni skorupy jajka, to jest właśnie protoporfiryna. Nie do końca tak naprawdę wiadomo, po co ptaki barwią te jajka. Mhm. Ale mówiłeś, że te ptaki dziuplaki, one często mają białe jajka. Tak, może to uważa dlatego, się, że to jest, że pierwotnie jajka ptaków były koloru białego, ponieważ ptaki zaczęły tworzyć gniazda na zewnątrz, tak, czyli na krzewach gdzieś bliżej ziemi, czyli gniazda typu otwartego, zaczęły barwić jajka. Tych teorii, dlaczego to robią, jest kilka. Jedna po to, żeby je kamuflować, żeby drapieżnik miał trudność, żeby je znaleźć. Jedna z teorii mówi, że samica umieszcza tam substancje szkodliwe, których się w ten sposób pozbywa, czyli oczyszcza się. Ta teoria mi się nie do końca wydaje dobra, no bo czemu miałaby w sumie podtruwać zarodek, który znajduje się w jajku? Mają być te jajka chronione dodatkowo przed promieniowaniem słonecznym, przed pasożytnictwem lęgowym, które przecież też występuje w świecie ptaków. Ma być informacją o kondycji samicy, czyli samiec, patrząc na złożone przez samicę jajka, może ocenić, czy w ogóle jest warto w kolejnym sezonie, czy w drugim lęgu wiązać się jeszcze z tą samicą, czy próbować znaleźć innej. No i wreszcie informacja o tak zwanym, coś co my z profesorem Damaziakiem nazywamy stemplem matki, czyli takim tatuażem, który samica nakłada na skorupę, żeby wiedzieć, że to są jej jajka. No to jest zupełnie tajemnicze i ciekawe, bo są takie jajka, które na pierwszy rzut oka no nie mają żadnych charakterystycznych cech i może gdybyśmy się przypatrywali, to chyba przypomina mi właściwie linie papilarne, że takie te pory, układ może porów, ale to chyba tylko z jakąś lupką, bardzo skomplikowane. No to jest coś, co my w tej chwili staramy się zbadać przy użyciu sztucznej inteligencji we współpracy z doktorem z PAN-u. Staramy się właśnie wykazać, czy i co tak naprawdę mogą widzieć ptaki i samice, które opiekują się jajami. Kiedy opowiadaliśmy o strukturze jajka, myślałem o promie kosmicznym, tak teraz myślę o takiej taśmie produkcyjnej w fabryce, że ono jedzie i na końcu jeszcze farba jest nakładana farba. Powiedz, czym te jajka się różnią? Wiem, że to jest temat bardzo szeroki, już mówiłeś o dziuplakach, których jajka są zasadniczo białe, no ale są różne te kolorki, są też różne kształty tych jajek. Wielkości też. Czym się różnią? Tak. No zacząłbym chyba od tych kształtów. No tak jak powiedziałem, część z nich jest owalna i najczęściej są to jajka ptaków dziuplowych. Ponieważ są w dziupli, no to jest dosyć mniejsze ryzyko, że wypadną, chyba że zostaną wyrzucone przez rodziców albo przez jakiegoś drapieżnika. Myślę, że takim ciekawym przykładem są jajka nużyków i to może gatunek, który słuchacze i słuchaczki mniej kojarzą, ale już na przykład czajka. Mhm. To jest gatunek z naszych pól i łąk, który powinniśmy kojarzyć z tym charakterystycznym takim pijanym lotem. Czajki składają bardzo, to się nazywa stożkowate jajko, czyli ten ostry koniec jajka jest rzeczywiście, no, przypomina stożek i co ciekawe, czajki mają cztery jajka w zniesieniu i te jajka się pięknie układają w gnieździe tymi ostrymi końcami do siebie, co umożliwia samicy trzymanie tych jajek blisko, czyli ona ma pewność, że te jajka jej nie powypadają z gniazda, a dodatkowo w momencie, kiedy ona je obraca i rotuje, żeby równomiernie ogrzewać powierzchnię jajka z różnych stron, żeby ten zarodek się odpowiednio rozwijał, no to jej się te jajka nie rozjeżdżają, nie rozsypują się. W przypadku nożyków też jest to ważne, że one lęgną się nad klifami, a taki układ sprawia, że to jajko nie ma możliwości sturlania się, ponieważ zatacza kółko. Dokładnie. No dobrze, to... No jest też troszeczkę inny rozkład sił. Jeżeli ono jest takie wyprofilowane i ten ostry koniec właśnie jest bardziej stożkowaty, to inaczej działają siły nacisku samicy czy samca, który ogrzewa jajo w danym momencie. Jest mniejsza szansa na to, że to jajko pęknie. Księstwo ptaków. That you've gone beyond a reasonable doubt. Po krótkiej przerwie wracamy do naszej rozmowy. Naszym gościem jest dzisiaj Paweł Pstrokoński. Rozmawiamy o jajkach, nie tylko o jajkach kurzych. Wspominaliśmy przed przerwą o jajkach nużyków, które gnieżdżą się na klifach i mają jajka stożkowate. Żyją też w takich dużych koloniach, prawda? Więc w jednym miejscu może być kilkadziesiąt tysięcy ptaków, na przykład w takich skrajnych przypadkach. No i w jakiś sposób muszą rozpoznać to swoje jajko, ale mówiłeś o tym, że jest taki mechanizm, który pozwala rozpoznawać. Podejrzewamy, że ten stempel matki, o którym w poprzednim wejściu mówiliśmy, że on istnieje, że jednak musi być jakiś mechanizm, który sprawia, że samica właśnie, szczególnie właśnie u gatunków kolonijnych, nużyków, mew, rybitw, no jeżeli lęgnie się ich tam tysiące na przykład, no to skąd ja w ogóle wiem, że to jest moje jajko, tak? Więc wydaje mi się, że to jest trochę tak jak sztuczna inteligencja teraz na przykład odblokowuje nasze telefony, czyli sczytuje konkretne punkty z naszej twarzy i wie po prostu, że ja to ja, a ty to ty, więc ty nie tak. dostaniesz się do mojego telefonu, bo twoja twarz ma zupełnie inny układ. Więc zakładamy, że te jajka mogą mieć właśnie pytanie, czy są to pory, czy są to plamki, czy jest to głębia koloru, jego wysycenie. Nie umiemy jeszcze na to odpowiedzieć. Mamy pierwsze wyniki, natomiast problem polega na tym, że przy pracy ze sztuczną inteligencją mamy coś, co się nazywa czarną skrzynką, czyli nie do końca w sumie wiemy, co nam sztuczna inteligencja mówi. Ona mówi na przykład, że dany obszar na jajku jest ciekawy, ale nie wiemy dlaczego. No i teraz w dalszym etapie będziemy próbowali dorwać się do tej czarnej skrzynki i zrozumieć tak naprawdę, dlaczego te punkty są przez maszynę zaznaczane. Wspominałeś o tym, że samice obracają jajka. W jaki sposób ptaki jeszcze się tymi jajkami zajmują na tym etapie właśnie gniazdowym? No bo to wysiadywanie, sam proces wysiadywania. Ptak gdzieś ma na tym swoim ciele takie miejsce, które się nadaje dobrze do ogrzewania, jakiś taki kaloryfer. Ten kaloryfer nazywa się plamą lęgową. Same pióra są chyba najlepszym istniejącym naturalnie, w ogóle chyba na świecie, materiałem izolacyjnym. Więc przed okresem lęgowym, właśnie pod wpływem działania hormonów, ptaki mniej więcej, powiedzmy, na wysokości naszego pępka tracą kępkę piór po to właśnie, żeby ich pergaminowa skóra była w stanie bezpośrednio dotykać powierzchni jajka, żeby móc je ogrzewać. Ptaki w odróżnieniu od nas, ponieważ są mniejsze i potrafią latać, nie wszystkie, ale mają wyższy metabolizm niż my, a przez to mają też wyższą temperaturę ciała, w niektórych wypadkach nawet 43 stopnie. No i teraz tracą one te pióra w okresie lęgowym właśnie po to, żeby dotykać powierzchni jajka, żeby ogrzewać te jajka, a rotują je po to właśnie, żeby po prostu równomiernie to ciepło rozchodziło się po powierzchni całego jajka, żeby ten zarodek miał odpowiednie warunki do tego potrzebne. No i myślę, że takim ciekawym przykładem jest na przykład nogal, czyli gatunek ptaka, który buduje kopce i jajka nie są wysiadywane, tylko pod wpływem działania procesów gnilnych, czyli rozkładania się materii roślinnej, z której ten kopiec jest zbudowany, a niektóre z nich mogą ważyć 4 tony, wydziela się energia cieplna i pod wpływem działania tej energii cieplnej jajka, które znajdują się w kopcu, zarodki tak naprawdę, które znajdują się w jajkach znajdujących się w kopcu, mogą się odpowiednio rozwijać. No i ptaki wkładają dziób, który działa jak sonda, sprawdzają, czy temperatura jest odpowiednia, albo dorzucają jeszcze tej materii roślinnej, żeby przyspieszyć proces gniny, albo odgarniają materię, żeby schłodzić komorę. Czyli nogal wymyślił inkubator w jakiś sposób. Myślę, że warto też wspomnieć o jajkach różnej wielkości. Mówiliśmy o jajku emu. Wystarczy wziąć awokado do ręki i jajko emu ma mniej więcej taką strukturę. To nie jest największe jajko. Największe jajko składa struś afrykański. Ono może mieć nawet do 2 kg może ważyć. Czy można wziąć sobie 1,5 litrową butelkę do ręki. Mniej więcej tyle waży jajko strusia. A z drugiej strony mamy jajko kolibra hawańczyka, czyli gatunku endemicznego występującego tylko na Kubie, i to jajko waży 0,5 grama i jest wielkości groszku. To jest coś, co mnie zawsze fascynowało, że w czymś tak małym rozwija się tak mały organizm, w którym bije serce. To serce jest wielkości główki od szpilki, więc to jest w ogóle No właśnie, bo też te wielkości to w sumie nie jest coś bardzo oczywistego, ale proporcjonalnie do wielkości strusia, to jego jajko wcale nie jest takie bardzo duże. Duże, prawda? Tak. Znaczy oczywiście jest duże dla nas, ale dla nas. Jak na strusia... Jak na masę strusia, bo tak. Patrzymy masa tak. samego jajka versus masa zwierzęcia, które je składa, no to tutaj królami są raniuszki i kuropatwy. Raczej kuropatwy są rekordzistkami, bo one mogą mieć zniesienie nawet do 20 kilku jajek w jednym. A raniuszek jest rekordzistą, jeżeli chodzi o łączną masę zniesienia, ponieważ masa jajek po wyjściu już z ciała samicy potrafi przewyższać masę samego zwierzęcia. To niesamowite. Mimo, że te jajeczka są maleńkie, one są wielkości męskiego paznokcia, no to jednak sumarycznie po złożeniu tych jajek, no to taki może skrajny przykład i żeby chociaż spróbować sobie wyobrazić, no ale to jak kobiety rodziłyby dzieci o masie własnego ciała. Trudno to sobie wyobrazić. No nie jest, właściwie to jest niemożliwe do niemożliwe do wykonania, tak, tak, ewolucyjnie, ale no i też innym takim przykładem jest też nasz jeden z najmniejszych polskich, europejskich ptaków, czyli mysi królik i tam masa jednego jajeczka stanowi około 20% masy samej samicy. Dużo pracy. No, dużo pracy. Fascynujące są te jajka. Może powiedzmy jeszcze coś o tym, jakie są, no bo nie tylko nas jajka ekscytują i inspirują i wiemy, że przez wieki dużo było różnych wierzeń na ten temat. Może spróbujmy jakoś zarysować ten świat wierzeń i wyobrażeń o tym, skąd te jajka i jaką rolę pełnią w naszym świecie. Jeżeli chodzi, mówimy teraz o takim kulturowym i historycznym ujęciu, no jajka pojawiają się naprawdę w wielu kulturach i w wielu wierzeniach. W Grecji, w starożytnej Grecji mieliśmy takie wierzenie, które nazywało się orfizm albo orficyzm. W tym wierzeniu pojawiał się właśnie kult jajka, które miało dawać w ogóle początek świata. Jajko pojawia się też w starożytnym Egipcie. Bóg Ra miał się wykluć z jajka. Jajka pojawiają się też w wierzeniach aborygeńskich. Tam jest naprawdę bardzo dużo legend o składaniu jaj, przepoławianiu się tych jajek, tworzeniu się oceanów i nieboskłonu z poszczególnych części. W wierzeniach nordyckich też doczytałem się, że była legenda o jednej z bogiń, która ugięła swoje kolano, na którym to kolanie gęś złożyła 6 złotych jaj, po czym boginie po kilku dniach rozbolało kolano i schowała swoją nogę pod ocean i te jajka się rozbiły i dały początek w ogóle całemu życiu na ziemi. Więc te jajka w sumie są z nami nie tylko od 325 milionów lat, kiedy w ogóle pojawiły się pierwsze takie prymitywne jaja pierwszych owodniowców, ale już właśnie w tych wierzeniach starożytnych. No i głównie dotyczyły właśnie tego, że coś się rodzi, coś się tworzy, coś się rozpoczyna, najczęściej świat. No i to było coś takiego dużego, no właśnie, spektakularnego. Tutaj ta Wielkanoc, prawda? Początek nowego życia. I tu pojawia się nam okres Wielkiej Nocy. I to trochę pokazuje, z czego wynika to nasze kulturowe przywiązanie do jajek i do tego, że dają początek nowego życia. Na wiosnę ten cykl się na nowo rozpoczyna. Chciałbym, żebyś jeszcze powiedział 2 słowa albo 3 o swojej osobistej kolonii jaskółek oknówek, o których trochę napisałeś w swojej książce. Jak te jaskółki? One jeszcze za moment, jeszcze przez chwilę ich nie będzie, bo wrócą gdzieś w połowie kwietnia, może raczej ku końcowi kwietnia. Ku końcowi, tak. Mhm. No ja te kolonie od 2015 roku monitoruję. Od kilku lat prowadzę też badania i sprawdzam sukces lęgowy w sztucznych gniazdach, które znajdują się na 2 takich dużych budynkach na warszawskim Żoliborzu. Co ciekawe, od 2015 roku kolonia się powiększa. Od kilku lat nieznacznie, ale to jest łącznie ze sztucznymi skrzynkami prawie 200 gniazd, w których lęgną się oknówki. No chyba takim największym problemem i mankamentem jest to, że ludzie niestety strącają te gniazda, co oczywiście jest niezgodne z polskim prawem, między innymi z ustawą o ochronie przyrody, czyli nękanie i niepokojenie zwierząt jest karane. No ale mimo tego, że część ludzi nie chce mieć w swoim sąsiedztwie oknówek, no to rzeczywiście ta kolonia ma się coraz lepiej. To z pierwszych takich wyników, które zacząłem analizować, co wynika i co mnie zaskoczyło, to to, że różnica pomiędzy pierwszym zniesieniem a drugim zniesieniem nie jest tak duża. No i mam nadzieję, że dalsze analizy umożliwią mi przyjrzenie się biologii tego gatunku i że będę w stanie lepiej chronić oknówki. Bardzo dziękuję Ci za przyjście do studia. Dziękuję bardzo. Księstwo ptaków. Tradycyjnie na sam koniec sylwetka pewnego ptaka. Dzisiaj niech będą to wspominane oknówki. Pierwsze ptaki tego gatunku pojawią się na południu kraju już pod koniec marca, ale na dobre w całym kraju rozgoszczą się gdzieś w okolicy tegorocznej Wielkiej Nocy. Oknówki i ich kuliste gniazda stanowiły zupełnie oczywisty element krajobrazu mojego rodzinnego osiedla. Niestety po dociepleniu budynków i wymianach okien kolonia oknówek przestała istnieć. Ale trend liczebności, jak wynika z danych monitoringu pospolitych ptaków lęgowych, od pewnego czasu jest rosnący. Oczywiście trzymamy kciuki za te urocze ptaki, ubrane jakby w połyskliwy granatowo-czarny fraczek, śnieżno-białą koszulę i śmieszne, pierzaste spodenki. Sprzyjajmy im gdziekolwiek możemy. Posłuchamy na koniec odgłosów wydawanych przez zaniepokojone oknówki, które ostrzegają się przed nadlatującą sójką. Nasz dzisiejszy gość Paweł Pstrokoński nazywa te ptaki w swojej książce prit-pritami albo laserami. Rzeczywiście to, co zaraz usłyszymy, przypomina odgłosy wydawane przez laserową broń we wszystkich futurystycznych filmach. Stanisław Ubieński, dziękuję za uwagę. Program wydawał Michał Margański. Słyszymy się za 2 tygodnie. Thank you.